glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara, dzień dobry Państwu. 25 marca, poniedziałek, minęła 12. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Michał Jędrkowiak. Wzrosła liczba rannych po rosyjskim ataku na Kijów. Pod Lublinem będzie stała baza wojskowych śmigłowców, zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Koniec protestu załogi Teatru Współczesnego w Szczecinie. Miasto da pieniądze na podwyżki. 5 osób zostało rannych po przedpołudniowym ataku na Kijów. Rosjanie ostrzelali miasto rakietami balistycznymi. Odłamki pocisków spadły w dzielnicy Peczerskiej, Sołomiańskiej i Dniprowskiej. Części rakiet trafiły w budynki mieszkalne. Rosjanie w ostatnich dniach częściej ostrzeliwują cele w głębi Ukrainy. Tylko w ubiegłym tygodniu wystrzelili 190 rakiet i 140 dronów. W Świdniku pod Lublinem zbudowana zostanie baza wojskowych śmigłowców, zapowiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To moment wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i Polski, mówi wicepremier. Będą tutaj na stałe stacjonować śmigłowce wojsk lądowych, które modernizujemy, dokonujemy nowych zakupów. Będą się tutaj też, wierzę głęboko, szkolić piloci. O tym przed chwilą rozmawialiśmy. To jest też naszą ambicją. Będziemy rozwijać regionalnie instytucje, strukturę. Będą tutaj też inwestycje gospodarcze. Wicepremier zapowiedział także inwestycje na 500 hektarach wojskowego terenu przy lotnisku. Bezrobocie w lutym wyniosło 5,4%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. To tyle samo, co w styczniu. Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego mówi, że firmy nie potrzebują wielu nowych pracowników. W lutym pracodawcy zgłosili w urzędach pracy 97 tysięcy nowych ofert pracy. To wzrost o 3% rok do roku. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników również pozostaje słabe. GUS wskazuje, że największe szanse na wzrost zatrudnienia przewidują firmy z branży gastronomicznej i hotelarskiej oraz transportowej. Najsłabsza sytuacja widoczna jest w przetwórstwie przemysłowym. Polska zajęła drugie miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w Unii Europejskiej po Malcie, gdzie bezrobocie liczone według tej metody wyniosło 2,6%. Najlepszych pomysłów i przykładów tego, jak skutecznie uczyć, szuka Centrum Nauki Kopernik. Dzisiaj kończy się czas na zgłoszenia do konkursu Przewroty. Zgłaszać mogą się nie tylko nauczyciele, ale też społecznicy czy pracownicy instytucji. To pierwsza edycja, którą ogłosiliśmy w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, mówi dyrektor centrum Robert Firmhofer. Ideą jest to, żeby wyłonić i docenić nie tylko rewolucyjne idee edukacyjne, ale także praktyki, żeby ta idea nie była tylko czystą teorią, czystym pomysłem, ale żeby ktoś już ją zrealizował, przynajmniej w jakimś skromnym zakresie, żeby zobaczyć, czy to działa, czyli prototypujemy, a nie tylko wymyślamy. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach, lokalnej i ogólnopolskiej. Centrum Nauki Kopernik czeka na zgłoszenia do godziny 15. Szczegółowe informacje i formularz można znaleźć na stronie kopernik.org.pl. Kraje europejskie powinny zastanowić się nad przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej. To opinia prezydenta Łotwy Edgara Rinkiewicza. Jego zdaniem w opinii przywódcy Estonii Alara Karisa Europa musi zrobić więcej, by wzmocnić swoje zdolności obronne. Edgar Rinkiewicz, cytowany przez dziennik Financial Times, uważa, że wprowadzenie obowiązkowej służby przyczyni się do zbudowania sił rezerwy, które będą posiadały większe możliwości odstraszania Rosji. Przyznaje jednak, że pomysł ten może nie zostać powszechnie zaakceptowany. Jak powiedział, nikt nie chce walczyć. Problem polega na tym, że nikt nie chce też zostać napadnięty. Z kolei zdaniem prezydenta Estonii Alara Karisa, Europa powinna wprowadzić specjalny podatek. Danina miałaby posłużyć do zakupu sprzętu wojskowego. Edgar Rinkiewicz zaapelował o powrót do poziomu wydatków z czasów zimnej wojny i zwrócił uwagę, że w tej części świata wszyscy zdają sobie sprawę, że trzeba dojść do 3% PKB. Natomiast w opinii prezydenta Estonii trzeba pomyśleć, aby koszty mogły zostać podzielone w równych proporcjach pomiędzy Europę i Stany Zjednoczone. Kamil Zalewski, Polskie Radio. W trzech krajach bałtyckich obowiązuje obowiązkowa służba wojskowa. Na Łotwie została przywrócona w ubiegłym roku, a na Litwie kilka lat temu. Jedynie Estonia nigdy z poboru nie zrezygnowała. Jest porozumienie dyrekcji Teatru Współczesnego w Szczecinie i prezydenta miasta. Zespół protestował pod hasłem "Teatr nie jest firmą" i domagał się dodatkowego miliona dotacji. Ostatecznie teatr dostanie od miasta dodatkowe 280 tysięcy złotych na podwyżki, co pozwoli na podniesienie podstawowej pensji do 5 tysięcy złotych brutto. To skłoniło załogę do zakończenia protestu. Władze miasta zapowiedziały, że w kolejnych latach pieniędzy na działanie teatru będzie więcej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak,

Tobie trwać. W miłości wiara, dopóki z nami jest. Była tu, znikła gdzieś. Proszę, pozwól mi już odejść, zabrać z sobą to, co dobre znasz. Ocalić tamten czas. Proszę, nie miej mi nic za złe. Miłość wolna jest jak światem. Gruje niczym ptak. Nie zatrzymamy jej. Już ją porywa wiatr. Anita Lipińska, Paweł Domagała, Nic za złe, aktualnie numer jeden w liście przebojów Trójki. W ostatni piątek Anita odwiedziła nas tu w studio właśnie w czasie trwania listy przebojów i opowiedziała, jaka jest historia tej piosenki. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak kształtuje się to aktualne notowanie, to zachęcam lptpolskieradio.pl. Tam można już głosować na kolejne wydanie listy przebojów Trójki. Tymczasem my zabieramy Państwa do Kalisza. Festiwal Multiart w Kaliszu w tym roku odbędzie się po raz 18. Ewelina Najdek-Marcinkowska, prezeska Stowarzyszenia Multiart, jest naszym gościem. Dzień dobry, Pani Ewelino. Dzień dobry. Pani Ewelino, rozumiem, że jak co roku miasteczko festiwalowe będzie na rozmarku. Tak jest, taki jest plan. Mam nadzieję, że tutaj się nie wydarzy nic zaskakującego, chociaż Starówka Kaliska jest cały czas zaskakująco remontowana, więc różne rzeczy się dzieją, ale myślę, że uda nam się tradycyjnie osiąść, zasiedlić rozmarek, bo no, czujemy się tam trochę już jak u siebie i myślę, że to jest też miejsce, które się bardzo kojarzy mieszkańcom miasta właśnie z naszym festiwalem. No, mieszkańcom miasta z całą pewnością, natomiast pytanie, czy przyjeżdżającym. Ja może chciałbym, żebyśmy doprecyzowali rozmarek, tudzież rozmark, bo też taka nazwa pada. Proszę powiedzieć nam, w którym miejscu Kalisza to jest? Tak, to jest taki historyczny skwerek właściwie w samym centrum, w sercu Kaliskiej Starówki, oddalone jakieś 100 metrów od głównego rynku, w świetnym, zacisznym miejscu, a jednocześnie w samym centrum, także no, jest to idealne miejsce właśnie na takie działania festiwalowe. Jest to idealne miejsce, które się pięknie potrafi dać zaczarować scenografią, światłem, muzyką. No, myślę, że bardzo, bardzo klimatyczne. Także wszystkich chętnych spoza Kalisza zapraszam, bo warto to zobaczyć. No dobrze, i teraz ja już tu z Panią ustaliłem poza anteną. Co roku festiwal odbywa się pod koniec wakacji, więc 18. edycja startuje. Startuje 29 sierpnia i potrwa przez 4 dni albo 5, jeszcze tego nie wiem, dlatego że cały czas jesteśmy jeszcze w toku dopracowywania naszego tegorocznego programu. Trochę czasu jeszcze nam zostało, więc jeszcze sobie pozwalamy na takie drobne retusze. Natomiast jakby taki ten podstawowy program mamy już ustalony, mamy już przyklepany i pracujemy teraz po prostu już nad tym, żeby wszystko działo się zgodnie z planem. Tak jest, i podopinać się. Dobrze, to o samym programie za chwilę porozmawiajmy, ale teraz chciałbym, żeby Pani nam powiedziała, jaka jest w ogóle idea w festiwalu MultiArt w Kaliszu, bo to jest dość ciekawe podejście. Chcecie dotrzeć do ludzi, którzy ze sztuką chcą obcować niekoniecznie w galerii, w salach koncertowych czy teatralnych. Wy macie do tego trochę inne podejście. Tak, my chcemy dotrzeć do ludzi, którzy może niekoniecznie wiedzą, że chcą się spotkać właśnie na takiej płaszczyźnie ze sztuką i z kulturą. Ten festiwal ma już długą tradycję, tak jak pan powiedział, 18 lat, to jest 18 edycja. I w pierwszych latach miał trochę inną formułę, ponieważ wszystkie jakby punkty programu, które realizowaliśmy, działy się w instytucjach kultury, w zamkniętych przestrzeniach. No i oczywiście festiwal miał dużą swoją publiczność, bo, no bo myślę, że chyba przyciągamy ich po prostu fajnym programem zawsze. Natomiast ta publiczność się trochę nie zmieniała i zaczęliśmy w drodze ewaluacji szukać jakichś sposobów na to, żeby po prostu dotrzeć do innych ludzi. I postanowiliśmy po prostu przenieść się w otwartą przestrzeń miasta. Mm-hmm. No i dobrze. I teraz jest tak, że każdego roku program jest oparty o kilka takich stałych punktów programu. Tak. No to w takim razie, jakie to są stałe punkty programu i czego w związku z tym możemy spodziewać się w tym roku w ramach 18. edycji tego festiwalu? No zawsze takim naszym jakby najbardziej przyciągającym punktem jest duży koncert, który robimy na Rozmarku, ale to do tego przejdę może za chwilę. Okay. Jest cały szereg działań kulturalnych, ale również takich społeczno-kulturalnych, czyli zawsze mamy szeroką ofertę warsztatową, są to fajne warsztaty i z zakresu sztuki, i z zakresu jakichś działań społecznych. Staramy się głównie oferować to, co robimy osobom dorosłym. Szczególnie, przyznam, że szczególnie sobie wybraliśmy taką grupę 30 plus do 60, ponieważ wiemy, że to jest jakby najbardziej zaniedbana grupa. Jest zawsze duża oferta w miastach dla dzieci, jest duża oferta dla seniorów, a ta środkowa grupa trochę gdzieś tam jest zaniedbywana, więc my bardzo się staramy, żeby tutaj o nich zadbać i o siebie trochę też, bo my jesteśmy też w wieku właśnie takim. Więc tutaj celujemy właśnie głównie. Natomiast coś tam dla dzieci zawsze też się u nas znajdzie warsztatowego i można w naszej ofercie szukać. Ale to z takich stałych rzeczy, które od już wielu lat praktykujemy i to się świetnie sprawdza. Na pewno będzie spacer architektoniczny. Mamy taki szalony pomysł w tym roku na spacer, ponieważ planujemy zaprowadzić chętnych do różnych pracowni artystycznych, które w mieście się znajdują. Aha. Mamy tu wielu artystów i taki będzie temat przewodni tegorocznego spaceru. To jest zawsze w ogóle bardzo duża grupa zainteresowanych, więc na pewno będziemy informować co i jak i będziemy dbali o to, żeby się wszyscy załapali na spacer. Na pewno będzie spływ rzeką Prosną, taki tematyczny, bo Prosna to jest tutaj też nasza piękna rzeka w centrum miasta, która nadaje klimat Starówce i trochę chcemy z tego zawsze skorzystać. Organizujemy takie spływy, które są zawsze z jakimś tematem. Albo są to jakieś rozmowy, albo są to jakieś warsztaty w ogóle przy okazji. Więc w tym roku na pewno też coś zaproponujemy. Na pewno będzie Silent Disco, które przyciąga bardzo dużo osób i to w tej magicznej przestrzeni Rozmarku. No muszę powiedzieć, że naprawdę wybrzmiewa wspaniale i wiele osób po prostu czuje się zupełnie jak w jakimś innym miejscu, niekoniecznie w Kaliszu. Na pewno będzie slam poetycki. To jest też taka nasz stały punkt programu. Współpracujemy ze slamerami z Gniezna, z Poznania i oni nam bardzo pomagają tutaj zorganizować zawsze ten kaliski slam. Przyjeżdża wiele osób z całej Polski, więc to jest zawsze taki mocny punkt naszego programu. No dobrze, pani Ewelina, a co z nowości? Co z nowości, bo nowości też co roku jakieś się pojawiają. Nowości się pojawiają, ale chyba o nowościach jeszcze do końca nie będę mówiła, bo one są dopracowywane, ale Aha. Tak, kilka formatów nowych przewidujemy na ten rok. Myślę, że niebawem będę odkrywać karty, ale mogę jeszcze powiedzieć tak już konkretnie zdradzając, że zaprosiliśmy w tym roku na rezydencję artystyczną, to też jest taki nasz stały punkt od kilku lat praktykowany. Zapraszamy zawsze jakiegoś artystę, który przez kilka dni działa tutaj w Kaliszu, przygotowuje projekt specjalnie dedykowany właśnie kaliskiej naszej publiczności i w tym roku zaprosiliśmy reżyserkę, teatralną performerkę Pamelę Leończyk. Ona będzie działać w przestrzeni miasta i mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś niesamowitego, bo wiemy, jakie realizacje robiła dotąd Pamela i bardzo jesteśmy podekscytowani tą współpracą. Pani Ewelino, co roku zawsze są jakieś koncerty z naprawdę dużymi nazwiskami. Tu się absolutnie nie ma czego wstydzić. Tak. Wiemy już, jakie nazwiska pojawią się w tym roku? Przyznam szczerze, że bardzo chcieliśmy zachować to jeszcze w tajemnicy, ale... To chociaż jedno, niech na fali, powie. Ale

and it's calling me out. Are you a Mustang or a kitty? What are you all about? There's a golden globe in my office space, a muscle magazine next to the toilet. I'm getting big and strong just thinking about it. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Pierwszy film Paula Preciado, Orlando, moja polityczna biografia. I o tym filmie teraz porozmawiam z Darią Sienkiewicz, dziennikarką filmową. Dzień dobry, Daria. Dzień dobry. Dario, zanim porozmawiamy o samym filmie, to najpierw musimy zrobić wprowadzenie, bo padają takie słowa w tym filmie. Gdzież ja to mam? A, gdyby ktoś mnie zapytał, dlaczego nie napisałem autobiografii, nie napisałem, bo tu przymiotnik Virginia Woolf napisała ją za mnie w 1928 roku. Może warto powiedzieć, że nie powstałby ten film, gdyby nie właśnie powieść Virginia Woolf, która została napisana w 1928 roku, i może warto przypomnieć, kim była Virginia Woolf. Tak, dla Paula Preciado ta powieść była przełomowa, zwłaszcza dla jego twórczości, ale ogólnie tożsamości, no bo trzeba przyznać, że Virginia Woolf no, naprawdę stworzyła tyle feministycznych, przełomowych książek w czasach, kiedy no, rola kobiety była no, kwestionowana przez społeczeństwo, prawo i tak dalej. No i ta książka została napisana w 1928 roku, więc w ogóle wtedy, kiedy kobiety uzyskały prawa wyborcze w Wielkiej Brytanii. I można powiedzieć, że to jest pierwsza taka queerowa powieść, która przeszła do mainstreamu i jest aktualna nawet dzisiaj. Mało tego, ta powieść doczekała się wcześniejszej adaptacji filmowej, ale o niej teraz nie będziemy rozmawiali. Mówimy o zupełnie nowym, świeżym filmie. No to może powiedzmy teraz dwa słowa o tym, kto się podjął realizacji tego filmu, bo to też jest postać dość ciekawa. A jak opowiemy o niej trochę więcej, to pewnie Państwu złoży się nam cały obrazek w całość. Dlaczego właśnie on stworzył ten film? Tak, no Preciado to jest hiszpański twórca, jeden z takich najbardziej, myślę, oryginalnych, współczesnych intelektualistów. Jest też również transmężczyzną, więc wszystko, co opowiada w swoim filmie, no to przekłada się na jego historię życiową. No i też jest aktywistą queerowym, kuratorem sztuki, filozofem. No i to jest jego pierwszy film, debiut fabularny. I tu właśnie dokładnie można raz jeszcze przytoczyć te słowa, o których powiedziałem, gdyby ktoś mnie zapytał, dlaczego nie napisałem autobiografii, bo tu przymiotnik, raz jeszcze powtórzę, Virginia Woolf napisała ją za mnie w 1928 roku. No dobrze, co to jest za film, ten film Orlando, bo ja znalazłem taką opinię, że to jest film dla osób, które chciałyby zrozumieć. Tak, znaczy to jest w ogóle film, który jest jakimś jakby wyzwaniem, tak uważam, bo jest troszkę eksperymentalny. Można powiedzieć, że jest to film dokumentalny, ale ma też elementy takie no, prawdziwe. Z jednej strony ten film też przypomina trochę performance, taki esej, który opowiada o płciowości, o teorii queer, o feminizmie, ogólnie o ludzkiej różnorodności. No i tak jak mówiłeś, punktem wyjścia jest książka Orlando. No i tutaj reżyser, pisarz zaprasza do filmu 26 osób trans, które wcielają się w postać Orlando, cytują często jakieś fragmenty z książki i jednocześnie opowiadają historię swojego życia, o swoich doświadczeniach bycia trans. Ja znalazłem taką opinię. To jest obowiązkowa pozycja dla wszystkich osób, które potrzebują wsparcia w zrozumieniu własnej i cudzej seksualności oraz tych, które z tego powodu stają się politycznymi ofiarami patriarchalnej, konserwatywnej władzy. No, wypisz, wymaluj trochę taka nasza codzienność, nasza współczesność. Tak, myślę, że to jest bardzo potrzebny film też w Polsce. Jestem ciekawa, czy kiedyś powstanie coś podobnego na naszym rodzimym gruncie. I zdecydowanie ten film jest bardzo uniwersalny, więc każdy, kto czuje się Orlandem w jakiś sposób, znajdzie cząstkę siebie w filmie Preciado. I można powiedzieć, że to jest właśnie taki manifest wolności, radości wszystkich osób, które gdzieś tam były wykluczane. Jakby to są bardzo poważne tematy, ale w tym filmie jest dużo lekkości i humoru i mam wrażenie takiej nadziei właśnie, która jest potrzebna wielu młodym ludziom. Ja patrzyłem na popularny portal filmowy. Tutaj mamy do czynienia z gatunkiem fabularyzowany dokument i może warto też podkreślić, już dość często nagradzany. Tak, to prawda. I w ogóle premiera tego filmu była na festiwalu w Berlinie. Później w Polsce mogliśmy go zobaczyć na Nowych Horyzontach i teraz wreszcie wchodzi do kin. No dobrze, to ostatnie moje pytanie do ciebie, Daria. Gdybyś miała popatrzeć takim krytycznym okiem na ten film, to jest coś, co ci się nie podobało albo co można było zrobić inaczej, lepiej? O, to jest ciekawe pytanie. Myślę, że jedynym takim minusikiem jest bardzo szybkie tempo tego filmu. On trwa chyba około 90 minut. Wydaje mi się, że mógłby być dłuższy i że po prostu bardzo dużo tej teorii też queer i różnych jakichś też takich faktów czy ogólnie nawiązań do Orlando jest tak bardzo spakowane w jednej formie, bardzo ciasnej. Wydaje mi się, że czasami potrzeba może trochę takiego oddechu podczas oglądania tego filmu, ale no jest to jakieś wyzwanie również takie, myślę, intelektualne. No być może taka była też, był taki zamysł reżysera, żeby w jakiś sposób spakować w te 90 minut jak najwięcej różnego rodzaju emocji, różnego rodzaju spostrzeżeń, różnego rodzaju przemyśleń, po to, żeby ta dawka była taka no, dość uderzeniowa. Tak, to prawda. No i też ciekawe jest to, że coraz bardziej popularne stają się te fabularyzowane dokumenty. Ostatnio w kinach przecież były Cztery córki i tutaj ten film też jest bardzo, no równie ciekawy pod względem właśnie formalnym. Myślę, że jeśli ktoś jest znudzony współczesnymi dokumentami, tutaj znowu będzie zaskoczony. Orlando, moja polityczna biografia. O tym filmie rozmawiałem z dziennikarką filmową Darią Sienkiewicz. Daria, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. noc mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiek i wszystkim życzymy źle nam z oczu patrzy. Biega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów i nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Kwadrans do godziny 13. Słuchają Państwo trójki do trzeciej. Teraz zaproszenie do Warszawy. Podczas tegorocznej edycji Sztuki Fantastycznej w Warszawie można zobaczyć dzieła mistrzów pędzla, między innymi Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Dudy Gracza czy Wiesława Wałkuskiego i wielu innych fantastycznych twórców. Niezwykłe, fantastyczne malarskie światy artystów są dostępne dla zwiedzających od ubiegłej soboty, a wystawę odwiedziła Aleksandra Dobieszewska. Sztuka fantastyczna w Warszawie jest trzecią edycją niezwykle popularnej wystawy mistrzów surrealizmu i sztuki fantastycznej. Poprzednie edycje wystawy odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy osób. Jak co roku olbrzymia większość ekspozycji będzie po raz pierwszy prezentowana publicznie. Konfrontujemy artystów znanych, uznanych, w zasadzie klasyków już można powiedzieć gatunku, jak Zdzisław Beksiński czy Jerzy Duda Gracz, z artystami, którzy czerpiąc z ich dorobku, którzy niejako wychowując się na ich obrazach stworzyli wspaniałe, swoje, integralne, niepowtarzalne, absolutnie cudowne światy. Magdalena Jaworska, dyrektorka Muzeum Sztuki Fantastycznej w Warszawie. I obok tych właśnie artystów, których już wymieniłam, wszyscy inni artyści są artystami żyjącymi, którzy naszą wystawę odwiedzają, którzy z naszymi gośćmi się spotykają, o swojej sztuce opowiadają. I to jest jakaś taka ogromna siła moim zdaniem tej wystawy, że sami artyści współcześnie żyjący, tworzący gdzieś być może obok nas, niemalże w bloku obok, tworzą ten świat, widzą ten świat zupełnie inaczej i tymi swoimi doświadczeniami, emocjami się z nami dzielą. Jest to rzeczywiście taki świat, w którym się można zanurzyć, zatopić, zakochać. Myślę, że absolutnie każdy znajdzie coś dla siebie, bo każdy ten świat, każdego artysty jest naprawdę inny. Znajduję się właśnie na wernisażu wystawy i w tłumie chodzą artyści, także idę porozmawiać z nimi o ich dziełach. Ja czerpię inspirację głównie z baśni. To jest taki mój konik, to mi towarzyszy zresztą, przyznaję się do tego oficjalnie. Magdalena Szynkarczuk, artystka. Te dwie rzeźby, które są tutaj na wystawie, są bardzo bezpośrednio zaczerpnięte z literatury, z Clifa Lewisa, z opowieści z Narni. Tutaj akurat na tym obrazie pierwszym. Jacek Szynkarczuk, malarz. Jak być może wielu fanów twórczości Tolkiena kojarzy, to jest moja taka interpretacja miejsca zwanego Mroczną Puszczą, która gdzieś mi się kojarzy z czymś takim niesamowitym, ogromnym, nieco przerażającym, nieco tajemniczym. To są dwa obrazy, jest to dyptyk o tytule Kinetik. Michał Powałka, malarz. Kinetyka jest to taka nauka związana z działaniem jakiejś zewnętrznej siły, nieokreślonej, na wszystko, co nas otacza. No i właśnie te obrazy przedstawiają postacie, na które działa taka siła. Myślę, że każdy może sobie po prostu przy obrazie stanąć i zastanowić się, jaka to siła tak naprawdę może na niej działać. Są to postacie rozsypujące się, płonące. Na tej wystawie przedstawiam dwa obrazy, które nie stanowią jakiegoś dyptyku. One są w sferze nurtu, który już od paru lat rozwijam, inspirowanego filmem noir. Mariola Jaśko, malarka. Są to sceny, niczym kadry z filmu. Absolutnie nie jest to związane z czarno-białymi zdjęciami czy filmami, które się najbardziej kojarzą z filmem noir. One są, te obrazy są nasycone kolorem, ale jednak ten klimat i rola światła jest dla mnie fundamentalna, przy czym zawsze w tych obrazach są postacie, jest człowiek. Na obecnej wystawie jest jeden mój obraz, Sztukmistrz. Grzegorz Czechowski, malarz. Jest to obraz takiej serii prac o tematyce sarkastycznej. To jest postać takiego kuglarza, to nazwałem Sztukmistrza, który żongluje włóczkami, które w pierwszym skojarzeniu mają na celu skojarzenie po prostu żonglowaniem piłeczkami, ale poprzez zapętlanie tych włóczek, piłeczek, wiadomo, nie może to trwać długo i stąd ta warstwa taka bardziej literacka. Są to mroczne obrazy, rzeczywiście troszkę z pogranicza jakieś tam apokalipsy, nie wiem, może to za duże słowo, ale niewątpliwie jest w tych obrazach pewien niepokój. I spokój, i niepokój. Mariusz Krawczyk, malarz. Widzimy tutaj morze, które jest na granicy jakiegoś, jakiejś dziwnej skały, która niejako też stwarza poczucie klaustrofobii. Na środku jest, moim zdaniem, to jest most. Chodziło o pewnie pokazanie pewnego mostu, który już jest właściwie dosyć animalistycznym jakimś takim projektem. Jest pełna tej tkanki, to nazywam takim układem krwionośnym obrazu, czyli niejako ja buduję morze na swoich zasadach. Nie jest to morze w sensu stricte, tylko jest cała plątanina różnych sieci, kresek, żyłek, czy ładunki jakieś elektryczne w mózgu wybuchające. Tkanka tego obrazu, no, tak troszkę wibruje, czyli daje takie poczucie, że ten obraz jest taki trochę jak taki wulkan, który jeszcze nie wybuchł. No, ale właśnie chodziło o to, żeby zderzyć spokój z niepokojem. Wystawa będzie odbywała się do 23 czerwca w Muzeum Sztuki Fantastycznej w Warszawie.